și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Berbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bine v-am găsit! CCR i-a așteptat să publice motivele pentru care președintele trebuie să o demită pe procurorul șef al DNA. Între timp, ministrul justiției nu admite ca șeful statului să amâne această demitere. În caz contrar, funcția primului om în stat este în pericol, spune Tudorel Toader. Există și altă sancțiune, mult mai severă. Eu nu vreau nici măcar să pronunț instituția. Mitingul PSD de sâmbătă naște noi discuții după ce mai multe voci spun că oamenii ar fi obligați să participe la respectiva manifestație. Ceea ce se întâmplă astăzi în România, mi se pare că am mai văzut doar pe vremea lui Ceaușescu, când cineva ne vorbea de la un geam și ne spunea că trebuie să ne adunăm ca și animalele la ordinul ciobanului. Acestea și altele imediat, știrile încep însă cu datele meteo. Cod galben de averse, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni în mai multe localități din județele Sibiu, Cluj, Sălaj și Alba, până la ora 14. Vremea se va menține caldă și în general instabilă, cu maxime între 22 și 31 de grade. În orele următoare și spre seară vor fi averse și condiții de grindină în regiunile intracarpatice, în zonele de deal, de munte și în sud. În București, temperatura maximă va fi de 28-30 de grade. Sunt posibile ploi de scurtă durată în a doua parte a zilei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Curtea Constituțională urmează să-și facă publice dintr-un moment într-altul argumentele pentru decizia ca Laura Codruța Kövesi să fie revocată de la șefia DNA. Decizia a fost luată acum o săptămână, când judecătorii au acceptat că există un conflict de natură constituțională între ministrul justiției, care a cerut revocarea, și președinte, care a refuzat-o. Motivarea a fost citită în spatele ușilor închise în această dimineață, iar acum urmează să fie făcută publică. Anca Simina ne spune ce răspunsuri așteptăm astăzi. Două clarificări importante sunt așteptate odată cu motivarea deciziei de miercuri a trecută a Curții Constituționale. Prima este legată de revocarea procurorului șef al DNA. Mai exact, vom vedea dacă președintele va fi obligat să o revoce pe Laura Codruța Kövesi sau doar se va formula o recomandare în acest sens. Din informațiile vehiculate neoficial deocamdată, judecătorii nu vor impune un termen pentru emiterea decretului, însă șeful statului nu va avea de ales. Nu se pune însă problema unei sancțiuni formulate de curte. A doua necunoscută este legată de puterea ministrului justiției asupra procurorilor. Așa cum a sugerat minuta ședinței de săptămâna trecută, ministrului justiției nu i se recunoaște doar autoritatea administrativă, ci îi se dă un rol central și putere de decizie la numirea și la revocarea procurorilor șefi. Practic, urmează să vedem dacă președintele, dar și Consiliul Superior al Magistraturii, rămân de acum înainte doar cu un rol formal, decorativ, în această privință. Între timp, ministrul justiției Tudorel Toader vorbește despre suspendarea președintelui dacă Laura Codruța Kövesi nu va fi demisă imediat. Întrebat la Timișoara despre termenul în care președintele ar trebui să emită decretul de revocare, Tudorel Toader a explicat că în opinia sa nu e vorba de 10 sau de 20 de zile, cum s-a discutat public, ci despre o decizie imediată. Iată ce spune ministrul justiției despre eventualele sancțiuni. N-avem amendă de la până la sau închisoare de la până la, dar avem obligația respectării Constituției și sancțiunile care pot să decurgă chiar din legea fundamentală. Alegătorii te pot sancționa la momentul respectiv. Plus de asta, sigur, există și altă sancțiune, mult mai severă, dar la care eu nu vreau nici măcar să pronunț instituția, pe care dumneavoastră o știți și care ultima dată s-a aplicat acum 6 ani de zile. Cât privește mega-meetingul PSD de sâmbătă, declarat oficial ca sprijinind justiția și statul de drept, peste 230 de sesizări au fost postate până acum pe site-ul Meeting cu Japca. Sunt sesizări în care diverse persoane, majoritatea sub protecția anonimatului, reclamă presiuni dinspre primari sau angajații inspectoratelor școlare pentru a participa la manifestarea din weekend. În caz contrar, susțin ei, ar putea fi dați afară sau ar putea rămâne fără ajutoarele sociale. Cele mai multe sesizări vin din sudul și estul țării. Site-ul a fost construit de organizația civică Geeks for Democracy, iar reprezentantul său este Cătălin Teniță. El spune că plângerile postate nu pot fi verificate decât parțial. În în momentul în care vedem niște nume, verificăm dacă aceste nume există, în primul și în primul rând. Din păcate, noi nu putem să luăm fiecare, nu știu, enunț și să verificăm dacă este adevărat sau nu. Ele sunt, au, să spunem, valoarea informativă a unui comentariu al unui articol. Deodată avem abuzurile primarilor, în altă parte avem destul de multe abuzuri ale inspectorilor. Inspectori școlari, sunt o grămadă, cred că sunt cel puțin 10 județe. Și mai există și patroni, antreprenori cu relații politice, care își forțează angajații. Cătălin Teniță de la organizația civică Geeks for Democracy adaugă că a sesizat deja parchetul general și le recomandă celor care susțin că au fost presați sau șantajați să adune probe. În plus, ei sunt sfătuiți să lase datele de contact pe site-ul Meetingul cu Japca dacă vor să fie sprijiniți de avocați. Așadar, mai multe persoane reclamă că directori de școli ar presa profesorii, dar și elevii să vină la București peste două zile împotriva voinței lor. Liderul Federației Sindicatelor din Învățământ, Spiru Haret, Marius Nistor, spune că nu a primit însă nicio sesizare de abuz. El crede că plângerile anonime nu au nicio valoare. Dacă era vreo problemă de genul ăsta, ne-ar fi anunțat colegii că cineva încearcă să-i determine să participe la un meeting împotriva părinților. Deci nu avem vreo sesizare de tipul acesta. Persoane care își dau asta anonim să apucă să intre pe nu știu ce site-uri, nu vă supărați, nu dau doi bani pe chestiile astea. Dacă s-ar întâmpla totuși, e în regulă? Nu este în regulă dacă se întâmplă așa ceva. Dacă cineva te obligă să participe la acțiune împotriva părinței tale, nu este ok. Multe mesaje vizează și funcționari publici din județul Vrancea. De exemplu, Raluca Dan, secretara Consiliului Județean, omul de încredere al lui Marian Oprișan, este acuzată de comportament abuziv în relația cu angajații instituției care nu ar fi de acord să susțină PSD în stradă. Raluca Dan respinge însă acuzațiile. Eu personal nu am avut nici măcar cu părinții mei vreo discuție referitoare despre acest meeting. Cu atât mai mult n-am avut o discuție nici pro, nici contra, nici să convinc absolut cu nimeni. Eu nu sunt implicată politic, eu sunt secretarul județului, nu sunt membru de partid, nici nu știu dacă să fiu amuzată sau supărată de așa ceva. Dar e penibil, cred că realizați că juridic, administrativ și în lumea normală în care trăim, așa ceva este și dacă cineva ar putea să se gândească la așa ceva, este imposibil. Cum să tai din salariu, cum să ameni și cum să forțezi pe cineva să facă ceva. De asemenea, directoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, Daniela Nicolaș, e acuzată că ar fi amenințat subordonații cu pierderea locului de muncă dacă nu merg la meetingul de sâmbătă. Șefa DGASPC Vrancea neagă orice implicare. Noi suntem o echipă unită care lucrăm cu suflete de oameni și eu nu cred că mi-aș putea permite vreodată să ne amenințe echipa în vreun fel. Este o opțiune personală. În ceea ce privește meeting-ul, n-a fost nici măcar o minimă discuție pe acest subiect la nivel instituțional în contextul în care eu m-am întors în marți din concediu. Ieri am avut ședință de colegiu director aproape toată ziua, iar astăzi sunt la o întâlnire la Bacău. Nici măcar timpul fizic necesar să mă întâlnesc cu colegii mei și să am asemenea discuții nu a existat. Dumneavoastră veniți sâmbătă la București? Doamne, nici nu m-am gândit la problema asta. Alte reclamații afișate pe site-ul Meeting cu Japca vizează mai mulți șefi ai unor instituții publice din Constanța. Corespondentul Europa FM, Ghiulfer Predescu, a stat de vorbă cu ei. Bun găsit! Președintele Organizației Județene a Femeilor Social-Democrate Constanța, primărița comunei Cumpăna Mariana Gâju, este acuzată de comportament abuziv pentru că ar obliga asistații sociali să meargă la meeting în schimbul păstrării ajutorului social. Este o minciună, reacționează Mariana Gâju. Angajații Raja Constanța sunt obligați să participe la meeting, este o altă sesizare, știindu-se că regia de apă este condusă de președintele Organizației Județene a PSD, Felix Stroie. Merge doar cei din conducerea regiei, care sunt și membrii PSD, însă nici vorbă ca angajații să fie obligați, a fost reacția unui director al instituției. El susține că postacii sunt din PNL. De comportament abuziv este acuzat și șeful OPC Constanța, Horia Constantinescu. A spus că ori îmi aduc toți angajații, ori mă controlează zilnic, a postat un constanțean. Horia Constantinescu spune că este o minciună sfruntată, o tentativă de compromitere a reputației sale și vrea să depună plângere împotriva site-ului meetingcujapca.ro. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Pe de altă parte, ideea unui așa zis meeting cu Japca a fost susținută zilele acestea și de primarul localității maramureșene, Cavnic. Vladimir Petruț consideră că actualele practici amintesc de regimul dictatorial Ceaușescu. Eu sunt un om liber, un om care vreau să gândesc democrat, nu vreau să blochez țara în comunism sau să ne întoarcem înapoi înainte de 89. Ceea ce se întâmplă astăzi în România, mi se pare că am mai văzut doar pe vremea lui Ceaușescu, când cineva ne vorbea de la un geam și ne spunea că trebuie să ne adunăm ca și animalele la ordinul ciobanului. Este un meeting care și-l dorește condamnatul penal Liviu Dragnea pentru a arăta puterea lui în Partidul Social Democrat. Este o opinie personală. Eu cred că astăzi în România statul trebuie să aibă latura lui, noi oamenii politici a noastră, cetățenii a lor, și trebuie cu toții să ne respectăm și în principiu să învățăm să respectăm legea. Și atunci nu vor fi probleme niciodată. Despre Vladimir Petruț, PSD susține că nu ar mai fi membru al partidului. Primarul de Calnic subliniază însă că și-a dat demisia din funcții, nu din PSD. El admite însă că cel mai probabil va fi dat afară din partid pentru că i-a criticat actuala conducere. Categoric s-a cerut la toate organizațiile locale. Personal, la mine nu mi-au cerut pentru că au știut că nu voi face acest lucru, dar colegilor mei le-a cerut tuturor și vor duce fiecare pentru că așa este în partid. Dacă nu te supui, pățești ceea ce voi păți eu. Așa am văzut în comunicatul PSD că voi fi excluși din partid pentru declarație. În partid ai două calități. Poți avea funcții și e calitatea de membru. Eu nu am renunțat niciodată la calitatea de membru de partid și nu o să renunț. Sunt un om de stânga, sunt un om care doresc să promovez valorile social-democrate. Vreau să fac parte dintr-o echipă puternică, doar că în acest moment partidul a fost luat așa în ghilimele de niște oameni cu probleme penale și eu nu pot să răspund pozitiv la astfel de lucruri. Între timp, în Comisia Iordache continuă modificările legislative. Va fi interzisă în timpul urmăririi penale comunicarea publică a oricărei informații referitoare la faptele și persoanele ce fac obiectul procedurii. Asta a decis astăzi Comisia Parlamentară. Asta înseamnă că nici măcar un comunicat de presă nu ar mai fi posibil până la încheierea procesului, deci la condamnarea ori achitarea persoanei judecate. Măsura a fost adoptată ca amendament la Codul de Procedură Penală. Din Parlament, Cristian Citre. În cursul urmăririi penale și al judecării cauzei în procedură de cameră preliminară sunt interzise comunicările publice, declarațiile publice, precum și furnizarea de alte informații direct sau indirect provenind de la autoritățile publice referitoare la faptele și persoanele care fac obiectul acestor proceduri, se arată în amendamentul adoptat de Comisia Iordache. Propunerea a fost făcută de PSD și UDMR, fiind votată inclusiv de ALDE. Schimbările vin pe ultima sută de metri, în condițiile în care azi se dă votul pe proiectul de lege în Comisia Specială condusă de Florin Iordache. Poziția contestat amendamentul, dar fără niciun rezultat însă. Liderul PSD Liviu Dragnea a anunțat că va fi convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului în cazul în care vor fi tergiversate de opoziție modificările aduse celor două coduri penale. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. În Spania, noul guvern condus de Pedro Sánchez își va prelua astăzi oficial mandatul. Format din 17 ministere, noul executiv are pentru prima dată mai multe femei decât bărbați. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. Socialistul spaniol Pedro Sánchez a prezentat un nou guvern pro-european. Acesta este compus din 11 femei și 6 bărbați și reflectă cea mai puternică prezență feminină cunoscută vreodată de Spania în executiv, notează presa internațională. Noul guvern al Spaniei reflectă ceea ce este mai bun din societatea pe care aspiră să o servească, o societate egalitară pentru că femeile reprezintă jumătate din populația spaniolă. Europa este noua noastră patrie, spune noul prim-ministru al Spaniei. Pedro Sánchez a ales să numească femei în posturi centrale până într-un punct în care presa spaniolă se întreabă dacă Consiliul de Ministros, ministrii la masculin, nu ar trebui redenumit de ministras, la feminin. Socialistul spaniol Pedro Sánchez a ajuns la putere după căderea conservatorului Mariano Rajoy. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep joacă astăzi pentru calificarea în finala turneului de la Roland Garros. Meciul liderei mondiale cu Garbine Muguruza va începe după ora 16 pe arena Philippe Chatrier și va fi urmat de duelul american dintre Madison Keys și Sloane Stephens. Programarea a fost făcută astfel la cererea televiziunilor din Statele Unite, chiar dacă românca și iberica au avut mai puțin timp de odihnă. Miza meciului dintre Halep și Muguruza este și poziția de lideră a clasamentului mondial, jucătoarea din Spania fiind a treia în ierarhie în acest moment. Campioană la Paris în 2015, Garbine nu a cedat niciun set în actuala ediție și a zdrobit-o în sferturi pe Maria Sharapova 6-2-6-1. Simona a învins-o până acum o singură dată în 2015 și a pierdut 3 confruntări, ultima anul trecut la Cincinnati. Ieri în sferturi a trecut de Angelique Kerber după ce a cedat primul set la tiebreak, însă a revenit 6-3-6-2. Halep a spus că mereu are meciuri grele și lungi cu germanca și că a rămas puternică după primul set, iar schimbarea tacticii a dat roade. Supercupa Italiei la fotbal se va disputa în capitala Arabiei Saudite, Riad, în ianuarie anul viitor. Adversare vor fi campioana Juventus și AC Milan, învinsă de Torinescu 4-0 în finala cupei. Pentru promovarea fotbalului italian și din rațiuni comerciale, Supercupa se desfășoară regulat în afara peninsulei în ultimii ani. Până acum s-a mai jucat de 4 ori în China, de câte 2 ori în Statele Unite și la Doha și odată la Tripoli. CSM Steaua Exim Bank a egalat scorul în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Este 1-1 după ce a câștigat al doilea meci găzduit de CSM CSU Oradea. Roșialbaștrii s-au impus aseară cu 75-70 după ce au răsturnat rezultatul în ultimul sfert, iar gazdele au condus la 17 puncte diferență în debutul meciului. Randall Fokker a fost cel mai bun stelist cu 19 puncte, iar jucătorul gazdelor Chris Richard cel mai bun marcator al partidei cu 22 de puncte. Următoarele două meciuri se vor juca la București, duminică de la ora 18 și marți. Finala se desfășoară după sistemul cel mai bun din 5 partide. Să mai spunem că în finala mică, unde se joacă două din trei, CSU Sibiu a învins-o cu 93-90 pe U-Banca Transilvania Cluj și este de asemenea 1-1. În NBA, Golden State Warriors a câștigat și al treilea meci al finalei cu Cleveland Cavaliers, 110-102 în deplasare, și este la un pas de al doilea titlu consecutiv de campioană. Kevin Durant a fost MVP aseară cu 43 de puncte, 7 asisturi și 13 recuperări. Știrile Europa FM se încheie aici. Acum Moise Guran și România în direct. Și Teotiță, mulțumesc, Iulia. Doamnelor și domnilor, astăzi, pentru început, vă întrebăm dacă dumneavoastră aveți încredere că, aveți sau n-aveți încredere că președintele Iohannis poate rezolva situația creată după decizia CCR, pe care probabil că o să o ascultăm împreună la România în direct. Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Unele dezbateri pot schimba cursul istoriei, altele îi confirmă direcția. Toate ne afectează, dar cele mai bune dezbateri se poartă cu participarea extraordinară a publicului. Moise Guran și Vlad Petreanu revin la Avocatul Diavolului. Vineri, după jurnalul de prânz, de la ora 13, la Europa FM. Tu, de partea cui ești? Marisică? Da? Trebuie să iei următoarea persoană, e urgent. De ce? E așa o ființă făcută din amandine, savarine și pandișpani. Iau repede cum mănâncă colegii din priviri. Ok, ok. Mă numesc Prăjiturela SRL și vreau și eu un credit pe loc, așa cum dați pentru oameni. Adică, dacă le puteți da lor, de ce nouă... Doamna... Spune-mi prăjii. Doamna prăjii. Așa. Nu e nicio problemă. Nu? De acum aveți ING SRL-ul, linia de credit pe care SRL-urile o primesc instant. E clar? Da, e clar. Chiar... Nu vreau savarină? La ING tratăm SRL-urile ca pe oameni și le dăm banii pe loc. Află tot pe ing.ro. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Efortul fizic îți solicită articulațiile. Vârsta își spune cuvântul. Acum poți încerca noul Proflexon. Proflexon conține o doză mare de glucosamină și vitamina C, care ajută cartilajul să funcționeze normal, iar pulberea de măceșe, condroitina și hialuronatul de sodiu contribuie la menținerea articulațiilor mobile și sănătoase. Proflexon prinde bine la articulații.